Bent u van de gevonden voorwerpen? Ja. Oh. Oh, je moest even checken of dat zo... Even met mijn communicatieadviseur. Oh ja. Heb jij misschien een dode cavia gevonden? Ik ga eens kijken, een dode cavia. Ik heb zo'n vermoeden. We hebben hem niet gevonden. Ik denk grote kans dat een hond, als hij op de grond is gevallen, denk ik dat de hond, mee aan de gang is. Ah, ja. Dat schept een hele nieuwe categorie verdenkingen inderdaad. Ja. Ja, tot nu toe verdacht ik een aantal mensen die heel fanatiek aan het opruimen en schoonmaken waren. Die had ik voorbij zien komen. Oh, misschien ben jij het wel.